Барани лобами, привид крокує по світу, привид барака лобами. Всіх ворогів переможе, виставить покидьків раком. Хтось ще не вірить може, хто там на нас із бараком. Не крали, серце твоє гаряче. Ну ж, покажи їм, хто правий, дай їм просратись, бараче. Я не курив твої квіти, не харчувався грибами. Привид крокує по світу, привид Барака Обами. Ba-da-ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-da.